Zobaczyłem przedstawienia w teatrze. Te branże nadal będą zamrożone. Dzisiaj ścieramy się z koronawirusem wciąż bardzo intensywnie. Poprawa sytuacji to jest wciąż kwestia przyszłości i dlatego musimy teraz mieć żelazną dyscyplinę w przestrzeganiu restrykcji. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Gastronomia, turystyka, hotelarstwa, także usługi fitness mogą jednak liczyć na wsparcie rządu, dodał obecny na konferencji wicepremier minister rozwoju Jarosław Gowin. Przedwczoraj Sejm przyjął pierwszy nowy pakiet pomocowy, ale dla branż, które są dotknięte jeszcze obecnymi obostrzeniami, a zwłaszcza dla tych branż, które będą objęte obostrzeniami także w grudniu, przygotowujemy kolejne rozwiązania. Ważna jeszcze informacja od rządu, obostrzenia nie są sztywne. Jeśli liczba zachorowań będzie systematycznie spadać, rząd rozważy przywrócenie podziału Polski na strefy czerwoną, żółtą i zieloną. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Po nocnym pożarze w Czeladzi budynek wielorodzinny przy ulicy Nowopogańskiej nie może być nadal użytkowany. 5 rodzin zostało bez dachu nad głową. 12 osób spędziło noc w hali sportowej po pożarze budynku wielorodzinnego w Czeladzi. Po północy zapaliło się poddasze. Budynek opuścić musiało 5 rodzin. Miasto w hali sportowej zapewniło im materace, dostęp do łazienki oraz ciepły posiłek. 2 osoby znalazły już lokum tymczasowe urodziny. Dla pozostałych osób nadal poszukiwany jest lokal zastępczy. Aktualnie magistrat prowadzi rozmowy ze spółką restrukturyzacji kopalń, do której należy spalony budynek przy ulicy Nowopogońskiej. Sprawdzane są także wolne miejsca w zasobach miasta. Po nocnym pożarze mieszkańcy nadal są w dużym szoku. Na razie nie wiadomo, ile osób ostatecznie skorzysta z pomocy, a ile znajdzie zakwaterowanie na własną rękę. Relacjonował reporter Radia Katowice Kamil Jasek. Psychologowie wspierają żołnierzy 16. Dywizji Zmechanizowanej. Na początku pandemii ich działalność była skierowana przede wszystkim na obniżenie poziomu stresu. Teraz pomagają im także na innych płaszczyznach. Konsultant dowódcy do spraw profilaktyki psychologicznej Kinga Szablak wyjaśnia, że psychologowie pamiętają także o zakażonych i chorych. Obecnie staramy się mieć kontakt telefoniczny z każdym żołnierzem czy też pracownikiem będącym na kwarantannie lub chorującym na COVID-19. Są żołnierze szczególnie zaangażowani w pomoc w walce z pandemią. Ważne jest dla nas przede wszystkim to, żeby te osoby wiedziały, że jesteśmy chętne do pomocy i wsparcia. Pomoc psychologów w jednostkach wojskowych jest dedykowana żołnierzom, weteranom i pracownikom wojska oraz ich rodzinom. Psychologowie udzielają wsparcia w jednostkach dywizji w Elblągu, Bartoszyca, Giżycku, Gołdapi i Węgorzewie. 9 zespołów na starcie konkursu w Wiśle na skoczni imienia Adama Małysza. Rozpoczyna się rywalizacja o Puchar Świata w skokach narciarskich. Na początek walka drużynowa. Skład reprezentacji Polski na dzisiejszy konkurs drużynowy poznaliśmy już kilkadziesiąt minut po wczorajszych kwalifikacjach. Skakanie biało-czerwonych rozpocznie Piotr Żyła. Później będzie Klemens Murańka, Dawid Kubacki i na koniec ten, który wczoraj skakał w kwalifikacjach najdalej, czyli Kamil Stoch. Fajnie wrócić do rywalizacji. Dobrze jest znowu zobaczyć te wszystkie twarze. Też poczuć nerwy, no co by nie mówić. Pomimo tego, gdzie jestem, ile już doświadczenia zebrałem, to zawsze jest to zdenerwowanie i zawsze są emocje. Po dobrych występach podopiecznych Michała Doleżala w treningach i kwalifikacjach Polacy należą do faworytów, do wygranej, jednak rywale z pewnością będą chcieli pokrzyżować im szyki. Dla trójki Kuba Niziński. Rywalizacja w Wiśle odbywa się bez publiczności. Konkurs drużynowy rozpocznie się o 16, a relacje w wiadomościach trójki. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Sobotnie popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami na południu. Na Podkarpaciu śnieg, nad morzem deszcz. Tam oraz w Sudetach porywisty wiatr. W Zakopanem plus 1 stopień, w Krośnie i Łomży 3, w Warszawie i Legnicy 4, a w Szczecinie 6. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o komfortowym samochodzie wykonanym z najwyższą precyzją? Cenisz sobie ekscytujący design? Teraz niezawodna niemiecka technologia oraz wyrafinowany styl są bliżej niż myślisz. Sprawdź oferty na wyprzedaży rocznika w Oplu i skorzystaj z największych promocji. Super rabaty nawet do 21 tysięcy złotych oraz korzystne formy finansowania zakupu i ubezpieczenia. Wejdź na opel.pl i poznaj najlepsze oferty bez wychodzenia z domu. Wyprzedaż rocznika w Oplu. Lepszej okazji nie będzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Drugą godzinę naszego muzycznego spotkania, podróży poprzez meandry gatunków, lat i różnych innych okoliczności i zestawów, które wchodzą na ten właśnie sposób wyrażania ekspresji indywidualnej w sposób obiektywny, z perspektywy subiektywnej. Tu się troszkę nagadałem, otworzyła swoim niebiańskim tembrem głosu Natalia Przybysz, a przed Państwa bardziej zaopatrzony w taki łobuzerski, wręcz chuligański pazur Slow Tie Dorman. How's business this morning? Pretty good. I made about 12, 13 quid, and that was about not having any arguments with anyone. That's pretty much a strike. If you don't, you're gonna get your head kicked in. Shoot the messenger, string them up. She's a 10 plus 10, not enough. Mixed messages, wires cross. Marry me, what you got too much? Toothbrush and socks. Parents minute made fair. Supercars, two drinks, the room spinning, 70, stub it out before I finish. On my arm and I scream out loud. Door man, let me in the door. Spend all my money, you ain't getting no more wages. Sure sir, sir, are you sure? Ensure I'm not a mop, you can track across the floor. Inside, shell shock, she's standing with the guy. Guys, your man, stay him out real polite. No please, no thanks, wanna drink, I'm alright. Beer goggles on, pull the wall, now I'm blind. Clear as day, I can see. You made me melt, sun ice cream. You smooth like felt, suck through the touch. You wear repellents for yourself, I'm up above. Angel getting carried out of club. For slapping Harry, Harry's just a mug. Stood outside, waiting where you've gone. Cubicle lines, catch a cold jackpot. Nicotine, can't quit it. Two's up, two's down. You stub it out before I finish. On my arm and I scream out wow. Nicotine, can't quit it. Two's up, two's down. You stub it out before I finish. On my arm and I scream out wow. Just about any type of drug is in, but glue sniffing ranks equal number one with cheap booze. Hello! Cyril is a glue man, and his outlook on life is invariably through a plastic bag. Even on the street, he has something up his sleeve to make work more tolerable. The only thing that no one takes Cyril in, you know, if I do, we kick him out. Omar, legendarny założyciel, współzałożyciel węgierskiego zespołu Omega w Polsce. Ten przebój, który dzisiaj Państwu puszczę, był taką przeróbką tego utworu Omegi. Tekst leciał, miała 16 lat, chciała poznać życie i świat. Tutaj w tym wypadku akurat tytuł w języku angielskim brzmi Dziewczyna o perłowych włosach i zespół Omega. Bye.

styl rozpoznawalny z bardzo dużej odległości, nawet jeżeli ktoś akurat nie zna, to też myślę, że rozpozna, bo akurat w tym przypadku zawirowania energetyczne wywołane właśnie muzyką Massive Attack zawsze dają takie same rezultaty. To była piosenka Dissolved Girl, a przed nami w wielkim standardzie uznanym jako taki, można by rzec, kamień milowy w muzyce popularnej, akurat w wykonaniu Jacka White'a, założyciela White Stripes, Dead Weather i dużo innych projektów muzycznych. W tym akurat wypadku zaśpiewa piosenkę You Are The Sunshine Of My Life. A pozostając w klimacie brytyjskiego show biznesu, tego oczywiście offowego, związanego z progresywnym graniem, z podejściem zupełnie i traktowaniem w sposób inny, nie taki, jaką filozofią się posługują mainstreamowe media i wytwórnie płytowe. Formacja, właściwie załoga The Chemical Brothers i The Private Psychedelic Thrill. Thank you. Thank you.

sosnach dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. To prawda, że niektórym piosenkom, niektórym utworom muzycznym czas w ogóle nic nie robi, nie ima się ich żadna zmiana, one pozostają nieśmiertelne i myślę, że taki status też wypracuje sobie piosenka Egoiści, agresywy 69, wspólnie stworzona z Edytą Bartosiewicz, która tutaj wykazuje się niezwykłą elegancją, tak pięknie modulując swoim głosem, no po prostu niebywały potencjał. Posłuchajmy. Patrzone przed obcych bóstw ołtarzem. Kolejny raz przepastna moc wyzywa cię na próbę sił. Kolejny raz przegrywasz z nią, lecz wierzysz wciąż, że jakimś jednym cudownym tchnieniem na powrót staniesz się boskim stworzeniem. Już nie jest za późno. Miłości wyschnięte oceany. Nie jest za późno, nie jest za późno. Ścieżki sumienia śniegiem usypane.